राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आसन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 अक्टूबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम मानते हैं कि मैं हूं वहां पूरे परमात्मा है। जहां आप अपनी स्थिति मानते हैं आप पूरे परमात्मा स्थित हो, अधूरे नहीं। परमात्मा पूरे ही होते, सबसे पूर्ण बंदे विषय संदेह हैं कहते हैं कि ये जीव दृष्टियों में बन गया है, नहीं इस बात इसका नाम जीव है। अब दृष्टियों में न बंद है तो परमात्मा के साथ एक है। नाशमान को अपना मानने से अपनी हानि है, नाशमान के विनाशी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाशवान नाशवान है, विनाशी है, विनाशी है, वो तो है जैसे ही रहेंगे। पर अपने जानते हैं जिसको बदलना घर एकदम बदल रहा है उसको स्थायी मानते हैं, ये गलती होती है। ये गलती हमारे जानने में आती है, जो हरदम बदलता है हरदम रह जाएगा। वो बदलना जिनका स्वरूप है, जिनका स्वरूप ही बदलना है वो हमारा नहीं। वो महाप्रलय में बदलता है, महाशरीर भी बदलता है, वो अपनी एक धारा बदलती है। जैसे गंगा जी का प्रवाह रात में बहता है, दिन में बहता है, सुबह शाम को बहता है, कभी छिप कर ही आप जाओ देख लो, वो अपने दिन में कोई देखे ना देखे, समझे ना समझे, ध्यान दे ना दे, ये कोई परवाह नहीं। ऐसे विनाशी है वो हरदम विनाशी तुम ज्यादा अविनाशी है, जो हुआ तू ले रहा वो है, जो हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। विनाशी को जो स्थायी मानता है ना, ये बंधन है। बस विनाशी को विनाशी अनुभव कर दिया, ठीक हो गया, है जैसा है जैसा जान लिया, शरीर और संसार ये विनाशी है। हरदम बदलता, हरदम हरदम ही बदलता है, तैसे तो निरंतर बदलता है। आप हम जब माँ के जन्म में जब गए थे और आज गए हरदम बदलता, शरीर और संसार बदलता है, और परमात्मा और आप बदलते नहीं। एकाकी नरम थे तो भगवान ने एक श्याम, मैं एक ही बहुत रूप जाऊ तो बहुत रूप हो गए। बहुत रूप होने पर भी वो नरम के हम खेल भाव है, और खेल में सिद्धि भी साथ में थी, मैं सिद्धि भी खिलौना में रति बची रही, और खिलौना में लग गए खेल भूल गए। ये खेल है ऐसे भूल गए, ये सही है, ऐसा ही है, ऐसा मान लिया, ये ऐसा मानना है, यही बंधन है। नाशवान प्रकृति है, वो प्रकृति बदलते है, प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में ही स्थित रहते हैं। ये स्वयं अपने प्रकृति में स्थित नहीं रहता, अपने स्वरूप में स्थित रहता। अच्छा जन्म सत्ता अपना स्वरूप है, वो सत्ता बदलती नहीं, सत्ता है जो कई जो बीत जाए, संसारी बड़ी भारी उथल पुथल जाए, वो सत्ता ही नहीं रहती, वो सत्ता ही है, वो सत्ता में सिद्ध रहना अपना। सत्ता में जो पर्सन चाहिए ना, पर्सन में साथ मिल गया, ये बंधन हो गया, और सत्ता के साथ में चले समय मिल जाए, शरणागति हो जाए, समझती सत्ता के सिवाय सत्ता ही नहीं गुजर पड़े, शरणागत हो जाए, शरण ही रह जाए, दूसरी सत्ता आना से सर्व हुआ, ये तो वासुदेव मैं तीन साधन बताए वास्तव में आप होता अपना जो बदलने का स्वरूप है, वो बदलने का स्वरूप बदलने के साथ में दे दिया, ये कर्मयोग हो गया, और बदलने से अलग अपनों मान लिया, ज्ञान योग हो गया, और अपना अपना स्वरूप है परमात्मा से देखा दिया, भक्ति हो, भक्ति योग हो गया, को ममान सो ईश्वर जीव हो जाए, तीनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु परमात्मा से ही होने से एक विशेषता आती है, उस वर्धिमान प्रेम प्राप्त होता है, बनने क्रम से कर्म योग से मिट जाता है, कर्म योग योग दुख संयोग वियोग, दुख संयोग वियोग हम योग, योग जो नाम है, दुख का लेश भी नहीं है, दुख के संयोग का ही वियोग है, उसको योग कहते हैं, वो नित्य योग है परमात्मा के साथ में, संसार के साथ है, नित्य योग नहीं है, संसार में विश्राम होता है, चलते चलते थक जाते हैं तो विश्राम, और विश्राम कहीं चलते हैं, ये विश्राम माया का है, पायो परम विश्राम परमात्मा का, स्वयं विश्राम हुआ ज्ञान योग हो गया, विश्राम के साथ में हो गया परम विश्राम भक्ति हो गया, और परिश्रम के साथ रहा, परश्रम परिश्रम और पराधीनता प्रगति का कार्य जो पर है, उसका दीन होना क्रिया का दीन होना पराधीन है, पराधीन होना बंधन है, चाहे अपने स्वरूप में से तो स्वाधीन हो जाओ, चाहे परमात्मा है उनके शरण हो जाओ, है जो सिद्ध हो गए ज्ञान योग हो गया, है जो परमात्मा शरण हो गया भक्ति योग हो गया, या तीनों ही योग ज्ञान कर्म से भक्ति से ये तीन योगास्त्रियों माया प्रवृत्ता शरीर से है ज्ञानंकार मत भक्ति से नो पाए अन्योस्ति का चित उत्तर से और कोई उपाय नहीं है तेना में श्रेष्ठ भगवान वास है क्योंकि वास्तव में भगवान से ही तीनों उपाय हो गए योगास्त्रयो मया प्रयुक्ता तो भगवान ने कहा है तो भगवान के ही शरण हो जाएगा ये सर्वोत्तम है व्याम विष्णु मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान के शरण हो गए ये परम पुरुषार्थ पुरुषार्थ उद्योग क्या कुछ नहीं करना भगवान का शरीर पर कुछ नहीं करना ये परम विश्राम है और यह संसार है ये बहता हुआ है और मैं रहता रूप हो जाए तो ज्ञान योग हो गया रहता रूप को अपना मान लिया भक्ति हो गई है जो चुप हो जाए ये बढ़िया कल तो ये बात गई थी कहीं तो विश्राम मिलता है उसमें राजी न हुए तो अगर है जो मान है तो फिर बंधन नहीं होता उसमें सुख लेता है तो बंधन होता है पला हो या पला प्रकृति दोनों भगवान की है इसमें बंधन नहीं होता अपना संबंध छोड़ा है बंधन हुआ ये भगवान का अंश है ये कहना ही वास्तव में भक्ति है कहना तात्पर्य वो अपना है भगवान मेरे मैं भगवान का हूं मेरा भगवान मैं भगवान का सन्मुख हो जीव में जब ही जन्म कोटि अलनाश ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान का ये परम विश्राम है केवल भगवान का हूं सदा सर्वदा नित्य निरंतर पहले से ऐसा थे और दृष्टि हटने से मर गए तो जन्म होगा जन्म है तो मरो मर गए तो जन्म जन्म है तो मरो जन्म अपने भी जानना मुझे से जन्म पुने भी जानना पुने भी मरना परिवार ये बंद नहीं गाते ऐसे ही अहम में अगला भी मान रहे हम अभिमान शून्य हो जाए फिर बंधन होगा मैं साथ में अहम मिलता है तो बंधन होगा इस बार संतों ने कहा शरीर तो श्रमी हो और अभिमान शून्य हो अहम हो अभिमान शून्य हो और मन संयमी हो और हृदय प्रेमी हो, ऐसे हो जाते हैं, पूर्णता हो जाती है। तो जीवन बनाना शुद्ध निर्मल निर्मल है, सबको प्यार लगता है, हमें सुंदरता है। देखो प्रत्यक्ष बात है, परमात्मा को प्यारा हो जाएगा तो दुनिया भर को चलेगा। दुनिया की बातें होती है वो दुनिया की बातें ऐसी नहीं, और परमात्मा की बातें वो सत्संग है, भगवान का संग, भगवान के साथ प्रेम, भगवान से अपना पन, ये सत्संग। अपना विश्राम परमात्मा में होगा, परमात्मा हमारा आएगा और है ऐसा, हमारी स्थिति परमात्मा में है, संसार में मानी है, अहंकार विमूल आत्मा करता यदि मान्यते, करता हम यदि मान्यते, तो नैव केंद्रित गुरु मति युतो मन्येत, मैं कुछ नहीं करता हूं। तेरे जरिए बताइए पश्चिम स्मरण उन्मिशन निमिशन लगे इंद्रिया ने इंद्रिया देव केंद्रित गुरु मे कर्म नभि प्रवृत्त हो गई नैव केंद्रित गुरु दिशा अच्छे तरह से क्रिया में है पर स्वयं कुछ नहीं करता है। यदा सर्वदम सूक्ष्म अकर्णम नोपलिप्य थे सर्वथा वस्तु तथात्मा नोपलिप्य थे आकाश पद सर्वगत नित्य वर्षा होती है तो आकाश में खूब घटा हो जाती है, गर्दा होती है और बिजली चमकती है, ये सब होता हुई आकाश निर्मल आकाश है, जो को चुनाता है सब क्रिया होती है, बोले बढ़ती है, बल प्रसन्न हो जाती है, गर्दा होती जोर से प्रकाश होता है, आकाश है जो को चुनाव आप है जो तू है चन्मय सत्ता स्वरूप है। कब है कि जब वो क्रिया होती है साथ अपना संबंध गुणा गुण सुबंध है प्रवृत्ति से माए अन्य गुणे भी करता हूं प्रकृति में अर्थात मेरा शत्रु बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया इससे ना अंग भाव अंग भाव नहीं, मैं करता हूं ऐसा नहीं और मैं भोगता हूं नहीं, इससे ना अंग भाव बुद्धि जैसा न लिप्य थे अथवा उसे मैं बैठे थे तो मैं करता हूं नहीं बनता तो लिप्त भी नहीं होता, भोगता भी नहीं मैं करता बोलता है नहीं प्रकृति उसे घर मारी प्रिय मारे गुणा गुणे सुबर्तन थे इंद्रिया ने इंद्रिया थे सुबर्तन थे सब में रहता हुआ भी सबसे गले जैसे मुसाफिर आ जाए रात्रि उठा रहे एक वो काम बढ़ जाए तो कार्य में साथ दे परंतु वो वहां का नहीं समझता मैं तो एक मुसाफिर हूं ऐसे सब क्रियाओं का करता हुआ भी साफ नहीं बना रहे, जितनी क्रिया कर सब क्रिया में साक्ष, हमारा कोई मतलब नहीं है। नहीं होते सीखते न अर्थ न अकर्थ है ना कर्ण आसन है गणावट संबंध नहीं, करने के साथ न करने के साथ मैं कुछ नहीं करता हूँ ये भी भाव नहीं, अहंकार नहीं, ऐसे न अहंकार का भाव हो।